Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ay minamahal ko? Kailangan ko'y katulad mo sa buhay kong ito, nag-iisa lang sa mundo. Dati nasaktan ako, takot nang magtiwala. Ayoko na sanang umibig pa. Ngunit ika'y ibang-iba sa lahat ng nakilala. Sana ay ikaw na nga. Anong kailangan kong gawin upang matigil na ang kabaliwan kong ito? Sumba ko sa sarili, hindi, hinding-hindi na. Ngunit eto na naman ako. Hindi na papipigil pa, hindi na paaawat. Sinisigaw na ang pangalan mo. Ikaw talaga'y ibang-iba sa lahat ng nakilala. Sana ay ikaw na nga. Ako, takot nang magtiwala. Ayoko na sana umibig pa. Ikaw talaga'y ibang-iba sa lahat ng nakilala. Sana ay ikaw na nga.